oraz wszystkie kawy Nescafe 40% taniej. Aplikacja Lidl Plus. To się po prostu opłaca. Lidl. Więcej na radość z życia. Bolące zatoki, zapchany nos. Zdarza się. Wiedziałam, że są zestawy do płukania, ale miałam obawy, że to trudne, że boli. Wreszcie kupiłam Irigasin, bo tyle dobrego słyszałam o jego skuteczności. Rozpuszczam saszetkę Irigasin w butelce i tyle. Irigasin oczyszcza nos i zatoki bardzo dokładnie. Ulga przychodzi natychmiast, a samo płukanie? Praktycznie nic nie czuć. Irigasin to wyrób medyczny do płukania zatok najchętniej wybierany w Polsce. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 3 lutego, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent Francji proponuje spotkanie Trójkąta Weimarskiego. Jak mówi jego kraj, a także Polska i Niemcy, muszą wziąć odpowiedzialność za wspólnotę po Brexicie. Awaryjne lądowanie samolotu kanadyjskich linii lotniczych w Madrycie. Maszyna miała mieć problemy z silnikiem i oponą. Młodzi chętni do Wojsk Obrony Terytorialnej. Tylko w Radomiu na Mazowszu do służby w ferie zgłosiło się 160 osób. Jest propozycja spotkania przywódców Polski, Niemiec i Francji w ramach Trójkąta Weimarskiego. Padła ona z ust francuskiego prezydenta Emmanuela Macrona, który jest w Polsce i dzisiaj spotkał się m.in. z prezydentem i premierem. W Warszawie mówił, że to właśnie te trzy kraje powinny wziąć odpowiedzialność za kształt Unii Europejskiej po Brexicie. Trójkąt Weimarski to organizacja utworzona przez Polskę, Niemcy i Francję na początku lat 90. W ostatnich latach jednak inicjatywa ta wyraźnie straciła na znaczeniu, a do ostatniego jak dotąd spotkania na poziomie głów państw doszło 7 lat temu w Warszawie. Francuski prezydent Emmanuel Macron zaproponował zorganizowanie nowego szczytu przywódców trzech krajów, bo jak mówił, Warszawa, Berlin i Paryż powinny teraz wyznaczyć kierunki rozwoju Unii Europejskiej bez Wielkiej Brytanii. Chciałbym zaproponować, aby w najbliższych miesiącach odbył się szczyt Trójkąta Weimarskiego, w którym weźmie udział również kanclerz Niemiec. Na naszych barkach spoczywa kluczowa odpowiedzialność za Europę, za strategiczną agendę, nad którą dzisiaj zaczęliśmy wspólnie pracować. Polski prezydent Andrzej Duda w czasie spotkania z francuskim przywódcą podkreślał konieczność zmian w Unii. Unia będzie musiała w jakimś sensie nabrać nowego kształtu. Opuszczenie Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię oznacza pewne nowe rozdanie i nowe otwarcie. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Za błędy historyczne podczas Światowego Forum Holokaustu przeprosił Instytut Yad Vashem. Chodzi o pokazane tam filmy i mapy, na których był m.in. nieprawdziwy przebieg granic w okupowanej przez Niemców Europie. W liście przedstawiciele Instytutu napisali, że nagrania przedstawione na forum zawierały, tu cytat, nieścisłości i stronnicze przedstawienie faktów, które wywołały nieobiektywne wrażenie. Prezydent Andrzej Duda nie wziął udziału w Forum Holokaustu. Stwierdził, że w Jerozolimie zaprezentowano filmy, które pokazywały przebieg II wojny światowej, bez wskazania polskiego udziału w walce przeciwko Niemcom. Zniekształcono historię, stwierdził prezydent. Samolot kanadyjskich linii lotniczych awaryjnie wylądował na lotnisku w Madrycie. Wcześniej maszyna krążyła, aby wytracić paliwo. Ze wstępnych informacji wynika, że samolot miał pękniętą oponę i prawdopodobnie uszkodzony silnik. Należący do Air Canada Boeing 767-300 wystartował z Madrytu i miał lecieć do Toronto. Pół godziny po starcie pilot poinformował jednak o problemie i poprosił o zgodę na awaryjne lądowanie. Maszyną leciało ponad 130 osób. Idea Bank ma wypłacić rekompensaty klientom GetBack. Prezes UOKiK stwierdził, że placówka proponowała obligacje upadłej spółki w sposób niedostosowany do ich potrzeb. Niedozwoloną praktykę mis-sellingu potwierdził zebrany przez nas materiał dowodowy. Obligacje korporacyjne były oferowane nawet tym klientom, którzy nigdy nie mieli do czynienia z produktami inwestycyjnymi i nie byli nimi zainteresowani, a swoje oszczędności trzymali na bezpiecznych lokatach bankowych. Działanie to jest tym bardziej naganne, że poszkodowanymi były również osoby starsze. Ze strony Idea Bank zabrakło rzetelnego dopasowania oferowanego produktu do potrzeb klienta. Mówił prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny. Decyzja jest kolejnym krokiem ułatwiającym klientom żądania wypłaty zainwestowanych środków. Decyzja nie jest prawomocna. Idea Bank może odwołać się do sądu. Na ferie w Kamasze są uczniowie i studenci, którzy tak chcą spędzić czas wolny. W ramach projektu Ferie z WOT, czyli Wojskami Obrony Terytorialnej, tylko w Radomiu na Mazowszu szkolić chce się 160 osób. Jedni chcą przeżyć przygodę, inni chcą pomóc. Niektórzy chętnie zostaliby w wojsku na dłużej i nie chodzi tylko o chłopaków.

Boss rozpoczyna drugą godzinę Aksamitu. Rozpoczyna ją także list od pana Łukasza. Muzyka z Aksamitu idealna, nie tylko do wieczornych spacerów na plaży czy do gotowania. Prosto z zajęć sportowych pozdrowienia ślą ratownicy z jednostki ratownictwa górniczo-hutniczego Polskiej Miedzy. To teraz z dedykacją dla panów ratowników War on Drugs. We'll be right back. Jest coś w muzyce The War on Drugs, nawet jeśli tekst nie jest najweselszy, nawet jeśli w tym wszystkim jest dużo melancholii czy smutku, jednocześnie zawsze gdzieś i to w dominującym stopniu przebrzmiewa, przynajmniej mi pobrzmiewa, wiosna. Mam nadzieję, że nie jestem w tym odosobniona. anna.gacek@polskieradio.pl to jest mój adres mailowy. Można także komentować na moim Facebooku i na Instagramie. Jeśli dzisiejszy aksamit jest audycją miejsc, to teraz myślę o przejażdżce samochodem. Looking at all the life, there were plants and birds and rocks and things. There was sand and hills and rings. The first thing I met was a fly with a buzz and the sky with no clouds. The heat was hot and the ground was dry. Fragment ścieżki dźwiękowej serialu BoJack Horseman, który w ten weekend przeszedł do historii, bo pokazano finałowy 6. sezon mojego ulubionego serialu ostatnich lat. I jako ścieżkę dźwiękową ostatniej sceny, ostatniego odcinka serialu wybrano ten utwór. Mr. Blue, I told you that I love you, please believe me. Mr. Blue, I have to go now, darling, don't be angry. Know that you're tired, know that you're sore and sick and sad for some reason. So I'll leave you with a smile, kiss you on the cheek and you will call it treason. That's the way it goes some days. A fever comes at you without a warning. And I can see it in your face. You've been waiting to break since you woke up this morning. Mr. Blue, don't hold your head so low that you can't see the sky. No i od soboty już zawsze ta piosenka będzie kojarzyć mi się z rozmyślaniem na dachu gdzieś w Hollywood. Kto widział już ostatni sezon, ten wie dlaczego właśnie w Hollywood. A teraz w Aksamicie w programie trzecim wracamy do słodkich lat 90. To jednocześnie postscriptum do ostatniego wydania wtorkowej audycji w tonacji trójki. Czasem tak jest, że piosenki są jakimś echem i przypominają, że też miały znaleźć się na tej antenie, że już były gotowe do emisji i nie starczyło dla nich czasu. I ostatnio właśnie głośno upomina się o swoje ten piękny utwór zespołu Three Fish. Made for a necklace laced Wrócimy jeszcze dziś w Aksamicie na finał audycji do lat 90. Ale teraz lata 50. Pan Train. Dziś w Aksamicie muzyka z płyty Stardust, albumu Johna Coltrane'a, płyty, która ukazała się 5 lat po zarejestrowaniu tych dźwięków. A tak brzmi muzyka grana w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, bo to 26 grudnia 1958 roku w New Jersey. Coltrane i towarzyszący mu muzycy rejestrowali utwory, między innymi ten Time After Time. Coltrane, kiedy ukazywał się album Stardust, był już osobą super popularną i niezwykle docenianą, i wytwórnia płytowa postanowiła zrobić użytek z materiału, jaki mieli, który nigdy nie ukazałby się, gdyby Coltrane miał coś do powiedzenia, jeśli chodzi o to, co życzy sobie, by ujrzało światło dzienne, a co nie. Ale myślę, że po latach cieszymy się wszystkim, co jest i co gdzieś złapało moment geniuszu. Mam nadzieję, że jeszcze wam się nie znudziły poniedziałkowe wieczory z muzyką Coltrane'a i nie macie nic przeciwko temu, że spontaniczna styczniowa tradycja stanie się także naszym lutowym zwyczajem.

trzy ostatnie piosenki dzisiejszego aksamitu są całością, więc nie przeszkadzam. Za nami Twix, teraz Angel Olsen. At first it wasn't mine. I went along for the ride. I was a fly on your wall to see the heart of it all. Angel Olsen. A na do usłyszenia, Afghan Weeks. No one will know